مشبابی قانون چې مخه ته زمونږه بعض علماء دا لیکلي دي الهدایتو کل قران الهدایتو کل قران نو بس هر وخت وي چې ګره دایانه قران جو کړی دی ایدایره قران د قران غونته حسابي نو وجر تشبیه سرا الهدایتو کل قران اخر پس اشته کنه قد نسخت ما صنفوا قبلها في الشرع من كتب ده شرعنا مطلب ده فقه ابن تیمیه رحم الله علیه دی شرع فقه تو نو معنا دارا چې خلق او فقه کې کوم کتابونه لیکلي دي نو هدایت دا غیر پار ناسخ ده په نور کتابونو کې او شانته مسلې او په هدایت کې بل شان دي هدایت مسله ده یو کتاب ده مثلا درۃ الناسحین الدرهم الکیسو سو سو سو ایک یو مسئلہ دا او داغی خلاف پا ادائی کرا نو دا مقبول متداول متن دے نو دا دے ادائی دا مسئلہ واخلا دا مطلب دیلتا دا نگن چی دید دے ادائی تا قرآن ہوئی چی سنگ قرآن اللہ نازل کردے نو دا سی دا ادائی را برد آسمان نا نازل کردے سنگ قرآن پا رکاتونو کی ویلی کی گی پا منس کی نو دا سی دا ادائی ویلی کی گی دا مطلب نرے دا خو ادائی را کسو کوئی چی البخاری کل قرآن ام غلط ہوئی چه بخاری دو قرآن غنطه که رکت من شروع کی ولد دوالین او دین پسوی حدثنا فلان قال حدثنا منزی نکی گی نو ال تا ال هدایت و کل قرآن خوش ہو یا علمونا کما تعلمون دون پور خبر خدا خور پسی دکن و ترجونا نو ور پسی اخو هم خبرش تاره چه ما صنفو قبلها فی الشرع من کتبی صرف پا دیکی چکم دین تشبیه ور کرده پا نور خبرو که تشبیه اغا نشتره اکداوی چه د معصوم او د غیر معصوم خبره ده یو ده که عصمت ته بل ده که عصمت نشتا نو دا خو نبی علیه الصلاة والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ طویلو رست براشی صورت برات کے انشاءاللہ او دارنگی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا چستا مثال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتوی او عمر رضی اللہ تعالی عنہ ستا مثال مثالون رچا سر ورکوی ده پیغمبران سرا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ستا مثال خود نوح علیہ السلام غنتا کرے اغه رب لا تزرع على الارض من الكافرين ديار تو کرشه ختمه کرا کې دي نو ګور عمر رضی الله تعالی عنہ چت شخصیت ته خو معصوم خو نه دي او اخو نوح علیہ السلام چه دي اغه خو معصوم دي نو د غیر معصوم تشبیه د معصوم سره خو نبی مر کړی را پایه کې خو تشبیه کې من کل الوجوم مماثلت ني زیدن کلسد کې داني چې اوس بزید په سر ورخ پوګرزي دا صرف په وسط د شجاعت کې وي یا علمونا کما تعلمون وترجونا من الله دیوس غما بل امتیاز شکنا تاسو امیدونه ساته دا الله ناغا چ لا ارجون دا کافر نه ساتي وکان الله علیما حکیما دے الله پو حکمت والا ان انزلنا الیک الکتاب اخری حکم دے دو سیاست دو امورو دا احکام سلطانیو میدان اغتا اوغټو فتح دت ملوش ولا حکومت دته ملو شو نو دا غې نه روستو بستا طریقه سی نو ملک با د قرآنی احکاماتو اجرا کې انا انزلنا الیک الکتاب الحق لتحکم فیصله چې د خلکو په میانس کې کې ناغه په انصاف سره کې و سمدارا چې حکومت دته ملو شو نه چې د حکومت نمخ کې دی چې الکتاب ناغه الکتاب بوس راواله او لتحکم بین الناس د خلکو په منځ کې فیصله په ال کتاب سره کوي دا اخیری خبره ده په دې ختمي شروع یې په دې کړی و چې حکومت د ته ملو شي حقدار ته حق رسوا کار په میرټ کوا او ختمي یې په دې چې فیصله عام یې کوي ناغه په قران باندې کوي انا انزلنا الیک الکتاب یقینا مونږه نازل کړی دی مونږه سونو چتیو الیک تا تا تا سونل وی مقام دی الکتاب دا کامل کتاب چې لارې بفی هو بالحق په حق سره دا صداقت دې منزلو غرض د انزال لتحکما بین الناس بما اراک الله د دې لپاره چې ته فیصله وکې د خلکو په منځ کې بما اراک الله په هغه طریقه چې الله تعالی تعلیم درکړې دې بما ما موصوله اراک سلہ دن سلہ کے آیت پکاری بسلتن و آیدن نو بما اراکہ اللہ یعنی بما علمک اللہ فیہ تفسیر جلالین چھ دی قرآن کے رتسنگ تعلیم در کڑ دے ستا فیصلہ وہم پا اغی طریقے سرا یی یو مسئلہ دے دے کے حافظ ابن کثیر دے دے دا مسئلہ ذکر کرے دا چھ علماء دا اصول چھ سوک داوی چھ نبی اوم پا اجتہاد با کل کل فیصلے کولے دے آیت نے دلیل نیولے دے بما اراک اللہ گویا بعد مسئلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغاب پا اجتہاد سر کڑی دی وحی پک نور آگلے نبیا تفسیر مدارک تے دا مسئلہ عمرو باسلہ چھ دلالت الجواز الاجتہادی فی حقہی چھ نبی اجتہاد کولیش کما خبرہ کہ سپیشل حکم نیر آگلی نے اجتہاد کولیش خود دون دا چھ دا نبی پہ اجتہاد کے دا امتی پہ اجتہاد کے فرق دے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ وجہت اللہ کے فرق ذکر کرے دے دا نبی اجتہاد قطعی دے یقینی دے کاغا خطا کی گی نہ دا اللہ دا طرف نہ تنبیہ راضی چھ دا سے نہ دا سمک خبرہ ادا مجتہد اجتہاد دا زونی دے کل اجتہاد کڑی او حق تنی رسیدری نبیام دے معذور دے او معجور دے ہاں طور پس مزا کاغا پہ اجتہادی مسئلہ کہ عام مجتہد خطا شوی زور پس ما بدر دے مو آیا خبری ور پس ما کوا ولا تکل للخائنین خصیما ور پس یو واقعہ را چراغے لگو پس منظر ذکر کو تفسیر قرطبی کے دا سے واقعہ ذکر کرے دا یو قبیلہ وا بنو ابیرق جے کے درے رونو او دا درے واڑو یو شان تے گن منو یو شان گن تے منو بشرو بشیرو مبشرو بشیرو بشرو مبشر دا درے رونو دے درے واڑو یوزل درفاعا دا کور نغلا اکڑا دا برا پچت کس چی سیخو سیخو اوڑی یخو و پوڑو کی وصلہ یخوا ندا درے وارا اولا گئی دلو او اگا کور تا پا دیوالون و رو خطلو او غلے اکڑا دا شپیش پی زغرے پٹکڑا غنمے پٹکڑو اوڑو اگے پٹکڑو ندا آگے نبیا مسئلہ لگا اگدش والا زکا چی یو پک دا سے چلو شو چی اگا بوجے سورے وا نو چی اگی اگا دا سے راک کل اوڑلا نو زی پزے اوڑا دوڑے دل نو چی ترکم زایا پورے اگا بوجے رسے درے در پلار نخوا نو لکیس احسان شکنا تفتیش احسان شو وز دو دغ کسو زچانا چی غلاشیو و رفاعنو میں ہو د دو روار راغے دروار نما قطادر چی نبی علیہ السلام لا چی جی زما د کاکا جینا بیگا د شپ غلا شوی دا اڑلی زغر دا او دغ شانتی صورت حال لے ازمونگا دعوی و پلان کی باندھے دا چی دا باغی کوئی آئی تو جب پتو لگے دن ڈیر چالاکو رو رسے دلو او دے ہوئے لو اخپلوان جیز منکو رنے توبہ دا ڈیر نے کان دی دا ڈیر دیندار دی چرت دی دا سے کارون نکی نبی علیہ السلام کا خود غیب علم نو ناغا زیاد خپشو چیر وچ پوچھو یو انسان بدنام کا غغلا ندکڑے او تاسو شوروش ہوئے او غب بدنام ہوئے نبی علیہ السلام گویا دا غد طرف نے یو دفاع شروع کرا زکا چی دا غد اجتہاد دے طرف تلاڑو چی دا خلق پا غلط بانے دعوی کی او دے سڑی غلا نرکڑن آیت را گئے چی غلے خو کڑی دا اس چی غلے کڑی دا او آیت را گئے نا سڑے خو تختے دا زکا ہو بیا پاتے کی دنا ابن ابیرق چکم وو اریو چی پکے ہو اگر داکو غلاگانے بے کولی نا مکی تو تختی مکی تو جلالو نا علت یو بودے وا دا غینم و سلافا دا سعد لروا اگی کرو سیدو مخرور شو نا علت ام سمارا داڑو کڑای کور کیا دتو کنا نا بودے و کارے دلا نا سامان ور اللہ ری تو غردو چی زا چی چرت دین زا ناغه جوړو تختې د تو روانو نه خیبر ته تو مرتد شه بالکل اسلام هم پرې خو دا بیا دو خبرې کی مفسرین یو خبره ده چې دې چونکه عادت او نه د شپې د بل کور نغلا کولا نو دیوالی سوره کو دیوال بکچاو نه پیرو غرزی دو نو بس دغه دې کې اب دب شو ختم شو سو خداوی او بعد مفسرین پکې دا وی چې دې جدید تا او پکشته کې سورو نو خواکه ملګری چې وو ناغه غرو را غرو نو دا غره جیب نه پیسې وباسلې نا خلکو لیدو چې بټوي کله واغستلا ویریدو نو دا کشته غا ملګری چې وو غیډر غوسه شو نو جوړ دې 1900 اخته سمندر تو غردو چې تره پکې نه دک شانته مرګونه د دې خلکو ډېر ډاکوارنو پته وېډو نه لګي پرځه او دې کې بچ ته چاته ورې کړی او ډېر خراب مرګ برای راځي ناغ واقع طرف ته اشاره کی خو لیکن دن پکې او بل خبره خو راووتله آ خبره کوم چې نبی صلی الله علیه وسلم ته د غیب و علم نو کنی نبی او ته غل معلومه کنا او نه پنوک کې کتل اوس په پنوک کې ګوري کنا په پنوک کې به وګوري کوزب او ګرځي کوزه یې نه ګرځوري پنوک کې پیغمبر نه دي کتري پته وته نه وا سو پورې چې خو مکمل وحی را نغللا او د خبر وضاحت نو شوی نه آی طرف ته اشاره شو په آیاتونو کې دا دورو کو غیر سره متعلق دي ان انزلنا الیک الکتاب یقینا مونږ نازل کړل پتا کتاب په هغه سره د دې د پاره چې ته فیصله وکړې د خلکو په منځ کې پاغه طریقا چې الله تعالی ته خو نه پدی کتاب کې څنګه کړی دام ولا تکل للخائنین خصیما او مجوړی غته للخائنین د پاره د خیانت ګرو خصیما دفاع کوونکې دایره طرف نه جنگی دن کې واستغفر الله او بخنه غواړه د الله نه ابن عتیوی د امت د پاره ان الله کان غفور الرحیم یقینا دی الله بخونکې او مهربان ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم او تو باسونه مکوا خائنین لزجر دے تو جګړه مکوا ته باسونه مکوا ته صفائی مکوا ته سر موینجا عن الذين داغ چا یختانون انفسهم چې نقصان کوي د خپل ځان چې نقصان کې چولې دي خپل ځانونه دایته کریمه نه یو مسله رو باسل د علماو غلط وکالت ناجایز ده ځکه وکیل سکی جګړه کی کنه باس کی چې چاواله پیسې ورکړي یا غفیز دې تکین باس کی دې ته نو ګوري دغه وکیل چې زماده موکل چې دې په حق باندې دی او په باطل باندې دی بلکې دې ورته وی داسې خبره او پکې وکي دا نقطه تخیمه بیان په دې طریقې سره بدله بیا پاغه باندې دغه سړی چې چا ال ال بی کړی دا ناغه پیسې اخلي دا ناجایز دی حرامې پیسې دي ها کچرته یو وکیل دا عهد کړی چې زه غلط کیس نه لړاوم او چې ما ته پته ولګي چې دا سړی مظلوم دی زره مظلوم ملګری ما او پیسې ته اخلي بیا ټکړي نفس وکالت ټکړي خود وکالت دا طریقہ کستا موکل په غلط رین اون ته ولا کیس لړاوه دا جګړه د خیانت ګرو د طرف نه دوزره وی ولا تکل للخائنین خصیما او ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم د خیانت ګرو ته ملګری شوی دا غنه ته دفاع کوي اس یو سړی دی او هغه په غلطه باندې دی ته ولا سر وینځي چې نه نه دا سی نه نه غشان دا کار پرې دا ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم زمونږ نبی خو فرمایلو په یو موقع کې چې کله یو مالدار خزې غلا کړې وا فاطمه نومې و کله کله مالدار خزې هم غلا کی یو ځای بل ځای ناغه فاطمه چې کله غلا وکړه نو دی ویره ډېر اوچته خزرا نو دی خاتون ترې پکې سونو ویل شي نبی و فرمایل لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها دا خو استاذ فاطمه را کړه ما خپل فاطمه وا الله دې نکي خو لو کاغه مغلا چرته کړی نه دبط الله اس کټ کوما په حدود کې د حدود په تنفیذ کې خپل پر دې نشتا ولا تجادل باس بنه کې صفائی بنه کې دا غچا چې خیانت کې خپل ځان ور وغردو ان الله لا يحب من كان خوانا عظيما یقینا الله نو خو خوي غچا لرا چې هغه ډېر غټ خیانت ګر او ګناګار دی یستغفونا من الناس ځان پټوي من الناس د خلکو نام زکه جدید از غره چوا د پټکړې و لاندې زمکه کنسته وا پاغه دوغل کې د از غره د سامان د غلای خو د پاسه په اوپر اوپر خورا چولی وا ولا یستخفون من الله او ځان نشی پټه ولدی د الله نه څنګه بدان د الله نه پټکی علتو وهو معهم دا الله د دې سره د تفسیر قرطبی بالعلم والرؤيه والسمع دا اهل سنت والجماعت وی الله د دې سره د علم د لیدو او د سمع په اعتبار سره د جوهمیو مسلک دار او د معتزله مسلک دار چې وهو بكل مکان چې الله په هر ځای کې دی هر ځای کې دی دا جمله دا څه کولې نه ربا د خلکو وی الله دې پسر حضور دې ذکر دینه دغه معتزله او د قدریو د جوهمیو د دې مسلک بی راضی او دا غسو کوي چې اغید الله را پاره یو قسم لا جسم هغه ثابتی تفسیر قرطبی بیا د مناظره حوالہ ور کړی دا بشر مناظره کړی دا بشر المریسی د اغوخ یولوی عالم دی شیخ عبدالعزیز دا غسره مناظره چاپ شوی دا ریاض کې ملاوی بیوم کتاب الحیاده په نوم باندې ډیره بهترین مناظره ده په دې مسله باندې نو دال او هو معهم الله رضی سره څنګه لري د علم په اعتبار سره د لی دور سمع په دې چې سکین الله ویني الله اوري ایز یبیتونا ما لا يرضى من القول کله چې دی جرګه کوي ما لا يرضى من القول داږي چې نه خوخوي من القول د وینانا چې له نه خوخوي من القول د وینانا دې چې کوم خبرې کوي ویناګان کوي غدا الله نه دی خوخه د قول معنا یو تفسیر قرطبی کې رائے او اعتقاد هم راځي وی قول رائے ته هم وی قول اعتقاد ته هم دار پلان کې قول له دار هغه رائے را دار هغه عقیده را لکه وی ک قول کا تداسره مذهب د مالک دار مذهب د مالک دار مذهب د شافعی دار د ول مثال ذکر کړل دي یعنی امام مالک دا سے خبره کړی دا امام شافعی دا سے خبره کړی دا رحمه الله ما لا يرضى من القول دا غی چې نه خو خوی الله من القول دا وینا غانو نام وکان الله بما يعملون محيطا او دی الله پای چې دی کوي محيطا راګره انکه د علم په اعتبار سره دی ته وی تعمیم بعد تخصیص هو یوازې د یوبیتون خبر نه دا هر یو کار چکی دغلا خبر نه دا هر څه چکی الله وی ماته پته را تنبیه د پاره د مجادلینو او د پاره د خائنینو ها خبردار دې ته وی تنبیه راوی خکړو انتم ها اولای تاسو هم دک کسان یې جادل تم چې جوابونه او صفایې کوي تاسو عنهم د دې د طرف نه فل حیات الدنیا د دنیا پر ژوند کې مجادله لسانی فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه سوق دي جګړه بد الله سره دي د طرف نو کی پر د قیامت ال تو بیا وکالت ولو کی چل تو ول وکالت کې ام من يكون عليهم وكيلا يا سوق دي يكون عليهم چی وی با دیلا وکیلا کار جوړون کې ام من يكون عليهم وكيلا يا سوق دي چی وی با دي د بچ کولو ذمہ دار ال تو سوق بچ کی ترغیب دي توبه ته و شو نو بس توبه باسا ومن يعمل سوءا او غچا چه عملو کو سوءا ناکارا او يظلم نفسه یا زیاتی او کو پخپل ځان يعمل سوءا دا سه غلط کار چه غم متعدی او يظلم نفسه دا سه غلط کار چه غل لازمی غیر متعدی ځان باندې ظلم کو بلې ناراو طرف ته علم سو تفسیر قرطبی کې د علی رضی الله تعالی عنہ یو روایت ذکر کړی دی چې هغه فرمایل چې زه کله حدیث د پیغمبر تاسو ته ذکر کوم نو الله رب العزت پائے کې ډیر نه پائے خیره او تاسو ته داږي فائدې ملاویږي خو لیکن چې زړه چانه روایت نقل کوم نه داغنه قسم مخلما یو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی او د دو په خبره باندې بالکل 100% اعتماد دی غیر اشتیاوی نو دا غین روایت ته ما من عبد هر یو بنده چی هر څوک چی چې هغه یو ګناه وکي گناہ تو شو نبیا راضی چی دے پکے دے او دسو کی دائن پس یسولی رکعتین دورکات منزو کی او بالکل پہ اخلاص سر استغفارو کی نا اللہ رب العزت برد گناہونا معاف کی او بے دا آیت الستو ومن یکسب اسمن فانما یکسبه علی نفسه وکان اللہ علیما حکیما او دے اللہ علیما پوا حکیما حکمت والا ومن یکسب خطیئتا ومن یکسب اسما فانما یکسبه علی نفسه ثم یستغفر اللہ بیا بخنے طلب کر لدا اللہ نام یجد اللہ غفور الرحیم اوبمومی اللہ لراب بخن کے او میرا بانو حقوق العباد کے بدا قانون یاد ساتمونگا ار دے کے چی یا با ادائی یا با ابرائی بس اسے نہ معاف کیجی یا بولے شیور کے یا بتے معافی گواڑے ادا یا ابرا ومن یکسب اسمن فانما یکسبو علی نفسه تاکید دے توبے مخکو ترغیب دے توبے ومن یعمل دار تاکید دے توبے ومن یکسب اسمن اگا چا چوکو گناہ فانما یکسبو علی نفسه دا کسب کو دے لرا علی نفسی چی شر بے دا ترسی وبال و نقصان بے دا ترسی وکان اللہ علیما حکیما دے اللہ پو حکمت والا بیا تاکید دے توبے ومن یکسب خطیئتا اگا چا چی کسب کو خطیئتا یو د خطائے کارو او اسمن یا د گناہ کارو خطیئتا وڑو کی گناہ او اسمن غٹ گناہ خطیئتا لازمی گناہ او اسمن متعدی گناہ ثم یرمی بھی بری ان بیا بدنام لگوی پدے سرا پیو بے گناہ باندے بھولیے یعنی بدنام لگوی پدے سرا پی بے گناہ باندے بھی دے مفرد ضمیرو دو سیزن تراجے کو خطیعتن او او اسمن دو کارون شوی دی زکا او یا پا منس کے راغلے دے نو لا علی التعین ار یو یرمی بیہی کدا خطیعی یرمی بیہی کدا اسمی لا علی التعین فقد احتملا بہتانا و اسم مبینا پتاکی سر دو چتکا بہتانا الزام بدنام لگول و اسم مبینا و گناہ کارام ولولا فضل اللہ علیک و رحمتہ کنوی دا اللہ فضل پتا باندے و رحمتہ و داغ مہربانی پدے مقدمہ کے دغلا دے کیس کے نسو جیبا خامقا تا اڑاولے وے دا دیخت الموقف نام دا وہ سر جزا مقدر یضلونکا جیبا تا خطا کڑے وے اڑاولے بے وے کچر تنوی دا اللہ فضل پتا باندے و دا اللہ رحمت فضل و رحمت سرے تالے خبر پوائی سر در کو چھ خبر دا سرام او تفسیر مدارک کے داری چھ تے معصوم دک کشانتے اس آتلے او تالے اطلاع در کرلا من الاطلاع علی سرہم چھ دن پٹ خبر دارا دادا اللہ فضل و دادا اللہ رحمتو کہ دانوے نستاخو دا میلانو چھ یرد غلا ندکڑے دا خلق اسی پر جبانی غلط دعوی کی لہمت وائفتم منہم ان یدلوک خام خوابا قص کرو یو ڈلی پدی کے یا لہمت زکا چی خام خوا قص کرو یو ڈلی پدی کے ان یدلوک چی خطا کی تار حق پیسا لینا ان یدلوک چی خطا کی تار حق پیسا لینا زکا چی نبی مخ کی پرمائلو انما انا بشرون زکو یو انسانیم وانتم تختصمون الی آتاسو ماتا جگڑا روڑے بعد او پاک چالاکی نزب داغر چالاکی نمتاثر شم سپیسل بوکم و کدغ چالاک تا پتی چی دازمک دمانه دن نا دیلی کدو واغستن وس ولوم دور یو ٹکڑا را مخی منگویلو اخری سپریم کورٹ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیسلا اغوی کمام پیسلا اکڑلا ندا و دینوی چی ما سپریم کورٹ کیو گٹلا بلکہ حق دار لدخ پل حق ور کی وما یو دلونا اللہ ان پسوم نگم را کوی دی مگر پل دانونا وما یضرونک من شیء او دی ضرر تعالی نشی درکولے سو اللہ وتا ساتھی وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت او نازل کر دے اللہ پتا بان کتاب والحکمت او سنت او حدیث او حکمت مطلب حدیث وعلمک ما لم تکن تعلم او تعالی تعلیم در کر دے ما دا اغی الشرع دا خبرو بحر المحیط کے دا عبداللہ ابن عباس پاوالا سرا دا دین مراد شرع دا ما لم تکن تعلم دا غی چے تا پائے باندے نشوی پوئے دلے تا پائے باندے نپوئے دے ما لم تکن تعلم چے تا پائے باندے نپوئے دے برلیان تینا دلیل نیسی وعلمک ما لم تکن تعلم وی چه ما دا عموم دا پارا دے نعلمک ما لم تکن تعلم پس سچ پیغمبر نا پیدا گا طول خبری پیغمبر تا خولی دی نا دے عالم دے پکانا و پیکون سرا دا استدلال زکا غلط تے چه قرآن کے خدام را دی ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون بیارا طول انسانان سونا چی دی دا عالم غیب دی اور دام راج قرآن کے علم الانسان ما لم يعلم نہ ہر انسان بارہ کے رغم استعمال شوے دے وعلمتم ما لم تعلموا انتم وآباؤکم دا سے نورم دیر آیا تن دی نہ گویا دا خبر صحیح نہ دا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دکان دے کون علم ور کڑے دے اس دا مسئلہ مخ کے تیرا نشوا فیکو نبی علیہ السلام تو تر اگا وقت پورے پتہ نہ وا سو پورے چ اللہ رب العزت آیتون نور علی گلی خانو دا مانا چی تعمیمی مانا نالی نسبت علی عبداللہ ابن عباس مانا کی من امور الدین و احکام الشرعی دار شرع احکام یادی او اللہ مالوسی دا قول نقل کردے زحاک دا مانا کی من الخیر و شرع غٹ غٹ خبر دا خیر و دا شرع چی اللہ تا تخولی دی او تفسیر خازن کم دا غری من احکام الشرعی و امور الدین نگویا د دین د شرع خبرې ضروری خبرې چې کوم د دین دی هغه نبی علیہ السلام ته خولې دي وکانه فضل الله علیک عظیما دې فضل د الله علیک پتا باندې عظیما ډیر زیات لا خیر فی کثیر من نجواهم دې کسانو جرګې وکولې کنه اذ یبیتونا ما لا یرضا من القول نو د جرګې مسله رااله چې جرګې کوي نو د جرګې سيزونه د توخیمه چې پسې به جرګې کوي دری سیزونه ذکر کړی دی په آیت کریمه کې پائے کې یو دا چې خلق چاته وی چې د الله په لار کې مال خرچ کا دویم دا امر بالمعروف دریم دا د خلقو د اصلاح خبره طریقه ولو حافظ ابن کثیر وی چې دا صلح دونه ضروری خبره ده چې حدیث کې راځي لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس اگر تب کذاب نہ ہوئے چر خلق دے اصلاح را پار لگ لگ دروغ موئی یو تو یرستا و سراسی نہ لگی اگر ہوئے چر ڈاڑیر خسر ڈے رے اگاڑو نہیں ہوئی دی ارے بل تم دا چر خبرو کے جدی او بل ترانیز دیشی نہ دے تب کذاب نہ ہوئے دے پا مقابلہ کے اگر کس چر اگر وڑی را وڑی کی او خبر گٹی نبی علیہ السلام فرمائے لتجدن اشر الناس یوم القیامت ذل وجہین الذی یاتی ہاؤلاء بوجہ و ہاؤلاء بوجہ چه کم کس خبره اوڑی رو اوڑی او د پیشنه بشم خان جوڑی او مقصد ایدائی چه ورانه پیدا که در دلوی شری انسان ده او دیخوا که آقا دیر پار دروغ هم وی چه دو کبیلو پا منس که د دو انسانانو پا منس که د دو تبر پا منس که لگو جوڑخت و روغوال راشن ده دی اجازت ور کرده ده و فرمایی چه پا حرب کم دا غدر روغ جایز دی جنگ که دی جنگ پالیسه که اصلاح بین الناس کم دا ٹک دی او کچھ تا سمسل رالا او سڑے رخز سر خبر کی پائے کے لگا خواد خو کی دا دروغ ان تک شکل پک دائری داشت نداغی ہم گنجائش شترے معروف ستا ہوئی چی شرع و تا معروفی شرع وی چی دا مستحسن ندی تا معروف فی رکی گی او پائے کے بیا دوم رازی چی چا تا مثلا یو مسلو خے یا چی تا یو غریب سڑے رے او دا غصر مددو کے پدے ٹولو کے الا من امر بصدقتن کے صدقہ ٹولو مخ کے ذکر ذکر کرے دا چھ انسان تدا ڈیرا گرانے چھ اگر خپل مال د جیب روبا سی او بل د دا بیا بعض مفسرین د دې دریو سیزونو ذکر چھ دل تراغلے دے دائرہ پارا وجہ ذکر کرے دا دریا ذکر کری دی وی وجہ والا دارا چھ متعدی عمل چھ سوکی نا اغا پا دو سیزنو بانے مشتمیدی یا با بل فیدر سے یا با تی ضرر لرکے چھ منور توائی جلب منفعت ہو او دفن مضررت ہو دا دو کارے اول دو بنیادی کارو نہیں یا را چانا ضرر لرکا ولو یا چانا فیدر سا ولو فیدہ چی چاہتا رسے نو دا بیا پدوک اسمارا یا با جسمانی فیدہ رسے ایا به هغه ته روحانی پیدا رسه جسمانی پیدا خدار چې ورکه ولا پیسې دی توی الا من امر بصدقاتن او روحانی پیدا دارا چې امر بالمعروف شروع کې نیکه ته روبلې نه یک خپل ذکر وکاو او معروف دا دواړه سيزونه د ایصال سره تعلق ساتي د جلب منفعت سره تعلق ساتي جلب منفعت جسمانی او روحانی اوس دفر ضررو هغه دار چې اصلاح وکا لکه کته اصلاح نه کنه بل رضی الله پس وسلې را لی او جنگونه شروع کی دا توجی چا ذکر کړی دا خو الله مالوسی ویری دی چیر په دې کې خوش تره اصلاح بین الناس د خلق په منځ کې جوړخ را وستل دا غینا دا کم فسادات چې دې کې کم دی هغه د فکول او ختمول اصلاح بیا په ارسی سره د دې تعلق دی کده مال خبره او کده وینه خبره او کده عزت خبره دا روغ چکه نه دا ډیر لوی عمل لې صدقه ورکه لوی عمل لې خو یو شرط پکې دی ډیر پاره نه چې مشره مراله کې نه د مانوم بوشي ابتغاء مرضات الله صرف دا الله را خوشالولو د پاره بدا سکه اول روغ را فیصله مکو فیصله نه خداره چې د دواړو په منځ کې روغ راشي عمر رضی الله تعالی عنہ ابو موسی اشعری ته خط لیږلو ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ د یمن کې اوسېدو معاذ رضی الله تعالی عنہ هم یمن ته لیږلو نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته خط لیږلو چې تعالی کله خلق راشي او جګړې کینو کوشش دروغه کوا ځکه کته فیصلو کې چې تا وګټل او تا بیلن بیا به یو بل سره کینه پیدا کیږي بغضونه او دشمنی به پیدا کیږي نو روغ ډېر خشيره او نبی علی السلام یو صحابی دی ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ هغه ته یو خپل صدقه ته وخیمه چې دا الله او رسول سره ډېر مینه ده هغه دا چې کله دوتنه جنگيږي نو ته ول روغه کوا چې دې یو بن لری کیږي نو لګرانی زې کوا امام اوزاعی رحمت الله علیه وی کم قدم چې د روغې لپاره اوچت شو نو د دین خپل او بهتر بل څه قدم نشتره او محمد بن منقدر قول مفسرینو دې ده کې نقل کړی دی چې او دو کسانو جمعات ترارن په جمعات کې جګړه شروع کړل خلک په جمعات کې جګړه نه کوي ولیکنه یې جمعات کې بس غیمه شروع کړل جنگ یې کو نو اخوا صحابي دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هغه ته هم قتل نو دی وی زلړه ما دواړه مې روغوال کړو ابو هريره نو ډیر زیات خوشاله شو ما ته وی چې مار پیغمبر نه دا حدیث اورېدل دی چې چار دو تن په منځ کې روغ وکړل نو دل د شهید د شهادت عمر ثواب الله رب العزت ورکی زکه چې دا دو جنگی کې اند دو بیا خپلوان نه خپلوان به جنگیږي دا څه بلا خبره وګړي لا خیر فی کثیر من نجواهم دام د احکام سلطانیو سره لګ تعلق ساتي نشتا اس فیدام فی کثیر من نجواهم پڑے روزر گو ددی کې د دې میټینګ دی دغه د یک مشوره ده دغه میټینګ چې لپاره د ایټینګي دغه څه فائدہ را دغه شورا چې لپاره د شوروای د دې څه فائدہ نشته ها کړه درې خبرې یې ردی لپاره جرګې کې نه غټک ده الا من امر بسرقتن مگر غسوک امر بسرقتن الا نجوا من امر بسرقتن تفسیر جلالین روح المانی مگر جرګا دا غچا امرا بی صدقتن چوکم کی چاہتا دا صدقی چتا مجاہدینو لے چند پکار دا چند ورکا چتا بل غریب مسلمان دے غسر مددو کا او معروفین یا دا بلدنے کیسا کار او اسلام بین الناس یا غا روغ کبیر خلق پا منس کے ومن یفعل ذالک بشارتو چاچ دک کا کارون اکڑل ابتغاء امردات اللہ مفعول لہو دا وجی دردہ مندے دا اللہ دا خوشالے د وجه د لټولو د الله درضا مندې د شهرت د پاره نه شهرت خشه نه دي هیڅ چیز کې بستا شهرت نه لکه کوي وطن داوي چیرې د موږ د پلان کې پلان کې ډاله چي دا اغه سره ملګرتیا پکار دا نه چې بلته ته پوزو کې چې وجه لکه فائدہ وي سي فائدہ به دای چې زمان نوم به د اغه په پوسټر کې راشي نه زموږ به شهرت وشي لټي خبر نه ده سکه ابتغاء مرضات الله دا کور نوزه ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی او ابتغاء مرضات چې سکه دا الله درځه مندره پر وکي من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله من بنى لله مسجدا ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين چې سکه نه دا الله درځه په بنیاد به چې داسې نه لاغي اجر عظیم دي پس او باندې اوتی اجر عظیم اجر د چون بدل ور کو اجر ډېر لوی تخویف اخروی ومن یشاقق الرسول سمرد مخالفت او څوک چې خلاف کړي د پیغمبر من بعد ما تبین له ولودا پس دا غنا چې خخ کار شوی د ته هدایت او یتبع غیر سبیل المؤمنین او زی دلته اتباع لغوی اجتلل او زی بے دلار د مومنانو نا د بل چا پلار نو ولی ما تولا نو اړو مونگا دلر اغه طرف تا چې دی وته اوړي چې څوک خوخي نه داږي شي نو ولی ما تولا والکو مونگا دلر اغه طرف تا چې دی وته ځان والکی دی خوخي دا سمره دنیاویا ونسلی جهنم دا سمره اخرویا وردن نبکونگا دے دوزخ تا پا آخرت کے وسات مسیرہ دیر ناکار دے دا ورطلو دے دا جہنم آیت کریمہ نا استدلال علماء کرام کڑے دے پا دے خبرہ چھ اجماع حجت تفسیر مدارک ہوا دلیل علا ان الاجماع حجتون اجماع حجت دا دے مخالفت ناجائز لکا سنگ چھ دا کتاب سنت مخالفت ناجائز دے دا کتاب سنت مخالفت ناجائز دے نو دا اجماع مخالفت ناجائز دے نو اصول خود ونشو اطیع اللہ و اطیع رسول دغه دی بنیادی خود درم اصل پکے اجماع هم دے دے کے روت بیا حافظ ابن کثیر ام پا دے بانے باس کردے دے او دیویل دی چی امام شافعی رحمت اللہ علیہ ام دا دین دا دلیل نیولے دے چی اجماع حجت ہو او دا غی مخالفت حرام لکه دا آیت کریمه دا دایره پارا دلیل شو ډیر سوچ کړه دے امام شافعی رحمت الله علیه دا غینه بعد یې دا فیصله کړی دا چې دا اجماع با حجت وی به واقعا کل کړه د دې مفسرینو چې امام شافعی رحمت الله علیه د اجماع دا مسله د آیت نه راوباسل دا امام مزنی وی امام مزنی ډیر خصوصی شاګرد دی د امام شافعی رحمت الله علیه هغه فرمایي چې اوزل امام شافعی سره ناستو ما فجاءو شیخ یو شیخ سی راغه بډا راغه شیخ معنا بډا راغه د وړې جامع چولوي امسا و سره وا او خو بارو به شخصیتو کیناسته پارامو ستنه ته ډډو والا جامع و ته خو ځان ته برابر کړل کیناسته خبر برابر شو امام شافعی ته وی مل حجت فی دین اللہ دا اللہ دا دین اصول لا تا بیان کچھ مونگے پا دلیل کے پیش کول شو امام شافعی رحمت اللہ علیہ و توی دا اللہ کتاب نوی دویم ناغو توی سنت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نوی دریم امام شافعی و توی اتفاق دا ائمہ و مجتہدین و اجماع ناغو توی من اینا حاضل اخیر دا دریم رات دلیل پیش کا چه اجماع حجتی دا دیل پار بسو دلیل وی ادا اللہ دا کتاب نرات دلیل پیش کا فتدبر ساعتا امام شافعی رحمت اللہ علیہ سو وقت پوری سوچو کو لیکن دا سی آیت یہ ذہن لرانگی نشیخ و توی دا غبودا اجل تو کا سلاست ایام دری رو دے پس با بیار آزم زان لمتالاو کا آیتونو کی سوچ کوا آیت رو باس ازو بیار آزم ما تبوے او تبوے دیر خرا وکایت تیرا ترو باس خرا اکا درو نو باس دخل کنے یو طرف تشب بیار آز خبر مکوا پا دری مورد بانے سڑی را رسے دلیو بیا کے ناستو وی حاجتی زماغ کار شوے دے نیمام شافی رحمت اللہ علیہ و توی نعم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى جہنم تے ذکر اسی چې خلاف د مومنان کړه د کنا نو دا دلیل دې دی چې اجماع حجت د امام شافعی وی لکه یو اس په دروغ خلق وی چې اجماع غنه یادو چې مثلا ابن تیمیه په فتاوی کې لیکلی او د امام احمد نوم یې غستی چې هغه ویلي دي چې اجماع را پدې نه دغه اجماع خو منه کنه آیا داسې چې یو فقیه دو فقیه نه ویلي درې پنځوس فقیهانو ویلي چې اجماع را اجماع را اجماع را دغه اجماع ولې نه مانی نو چې کله یو خبره ثابته شوي په اجماع باندې نغه هم دغه شانتې دلیل لې لکه څنګه چې قرآن و سنت دلیل لې او په دغه واقعه کې وسره دوم ویلي دي چې امام شافعي فرمایي قراءة القرآن في كل يوم وفي كل ليلة ثلاث مرات ما په 24 غنټو کې درې ځله دا قرآن کریم خلاص کو درې ځله قرآن خلاص کو اوس چې څوک دا نه مني کنه چې یاره درې ورځې نه کم به نه خلاصې او ډېر زر خلاص کړی دی دا ته ډېر هم صحیح صحیح خبره شته چې ای زر زر ختم کړی دی یہ کرامت ته موږ دا نه وایو چې موږ یې کولی شو کال کے جدہ قرآن مجید نہیں شکلا سو لے خو لیکن دائی خبر رکھو یہ کرامت یا ہر سچی دی خو اگی دا سی کڑی دی چپا یو رس کی یہ ام قرآن خلاص کردے دی درے زلے قرآن پا 24 گھنٹوں کے خلاص کردے دی واقعہ کے رازی ندیب یاوی سٹڈی کردے دا قرآن دا سی سے قتل پانے اڑو لی دی تلاوت اینے دے کردے قتل اینے دے نو گویا ردین دا مسئلہ روبا سلہ چھ اجماع حجت ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين متابعت دیتوی ويتبع اختلاف برس راجق متابعت دیتوی چه بلچا سکڑی تا اکشانت کارو کی دیتوی متابعت چه چا سن قدم یخی اکشانت قدم دے چه انغور دے گے لکا دیر باران وری دلی او غول ڈنڈ ہوئی او د کور خلق چی اغی تا پتی چی دے دے کہ برا دے دے دے دے خکتا دے دے او میلمہ تا پتی نی نخام خواب ہوتا ہوئی چی باران وری گی او غول ڈن دے قدم زما پا قدم در آزم آینا چیز سنگ قدم دم اکشان تے قدم دکنی نو خوئے گی با غرزے گی با تا تا پتی نیشتا انچ نیچو تا تا ندے معلوم و تار چڑھو نشیب و فراز تا تا ندے معلوم دیتا اقتداوی دکی گی فبہداہو مقتدی و مرس راشی ادا اقتدانا اغبال تراشی اقتدا متابعت وی دکی گی اتباع دیتا ہوئی چی چا سکڑی اکا شانت کول نو چی مومنان سکڑی مومنانو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے طول صحابوں دے اگی چی سنگا کڑی نو لکہ دلری جدا مو پخے گا مطلب داشو اغی سریا قوم سریا صحابو سریا تابعین سریا و یتبع غیر سبیل المؤمنین روان شدی بے دلار د مومنان د بلچا پلار نو ولی اڑو مونگ دے ما تا اللہ کی طرف تے چدی و توڑی دس لگ لگ لگ لگ ورزی ورزی نے جوڑ پائے کہ بور پیوزی ونسلی جہنم اور دن نب کو مونگ دے جہنم تا وسات مسیرا اور نہ کر دے اور تو دلا دو دخ حکم سلطانی اگر ختم شو احکام سلطانیہ دائن بعد توحید ذکر کی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ یقینا اللہ بخنن کی دا چ شرک کڑی شی دا غسرا صدا بول ور کی و یغفر ما دون ذلک لمن یشا بخی غ گناونا چ دین کم دی لمن یشا دا چا چار پارا چ خو گئی جیم و من یشرک باللہ اگ چا چ شریک جوڑ کو دا اللہ سرا فقد ضل ضلالا بعیدا دے گمراہ شو پا گمراہ اللہ ری سرد توہین نچے آخواشی کرنا دے تا قرآن دلالم بعید آوی ذالکا ہوا الدلال البعید یدعو لمن ذرہو اقرب من نفعی لبیس المولا ولبیس العشیر او سردہ چی سوک غیر اللہ رابلی ومن ادولو ممن یدعو من دون اللہ من لا استجیب لہو الہ یوم القیام ومن ادولو دیر لوے گمراہ شو دولا دلالم بعید آوی باقی مونگ پاگے مخ کی آیت کے چھے ان اللہ لا یغفر تیرشو ال توجہ ذکر کردے وا چھے دے دے بھی فقد ولد ولالم بعیدہ ال توی فقد افترا اسم عظیمہ دار تفسیر جمل وجہ وا چھے دے دے کہ امیان ذکر کی او ال تو مولان ذکر کی او تو نصیب من الکتاب اگی یہ ذکر کول نچ مولا کر شرک کی نا بخام خاوی چھے اللہ بیجی دی نا ال تو افترا راجی او امیان خو پدی نہیں دے چھے مولا سکی نا کشانت کی غلط خپل مولا پس روانی نو گمراہے کے پریوزی ان یدعون من دونه الا اناثا حما قد مشرکانو نفی د شرک اعتقادی نرا بلی دی من دونه ظاهر کے بے دالانا الا اناثا مگر جنکے مگر زنانا د شاہ سے مانارا مگر زنانا دا عبداللہ ابن عباس مانارا مگر مڑی دی چی آواز کی نہ مڑو تکی یا الا اناثا مگر زنانو تکی لکه څنګه چې په دې مذکر کې باباګان جوړ کړی دي نو مؤنث کې هم ابېګان جوړ کړی دي دغه شهیدا ابې پیرا ابې راس ابېګان ابېګان چې دي وسومت اوازونه کې مخکوم دي اوازونه کول الا اناسا حافظ ابن کثیر دلته ابی ابن کعب کول نقل کړی دی چې هر یو سنم چې بوت هغه سره یو جنیه را نو بس هغه ست اوازونه موازونه کې دي پای باندې دوک شوی دي عائشه رضی اللہ تعالی عنہ معنا کی اوسانن او د وسن معنا نبی خپل کړی دا اللهم لا تجعل قبري وسنا يعبد او ملائکه تم دا مشرکان بنات الله و انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفا او دا معنا مفسرینو کړی دا تفسیر قرطبی کوم چې دا اناسن معنا رمړو ان يدعونا نرا بلدی आवाज نکی دی من دونه دا اللہ نسیوا الا اناسا مگر مڑتام وین یدعونا الا شیطانا مریدا دا خو پا ظاہر کی دی آواز کی پا ظاہر کی وین یدعونا پا اصل کی سکی نچی سنگا ما مخیر ابن کثیر پا والا سر ذکر کچی سنم سر جنیشتا آوازونا غا کی سیرے پیخی غی کی وین یدعونا نرا بلی دی پا حقیقت کی الا شیطانا مریدا مگر شیطان سر کشام بحر المحیط کے امداز دی چه کلا کلا دا شیطان دا دی بود پا دی خیٹا که وردن نشی او دا دن نینا خبری شروع کی چه سوک رابلی اغا سر خبری شروع کی ندیو یو گورا کنا دا من خبری اوری دلا دا شیطان دی مرید یو مرید دی یو مرید دی پلانکی مرید دی پلانکی مرید دی که پرک دی مرید سرکاشا مرید اصل که دیتا وی چه ویخت پی بلکل نی امرد اغا الگ چه بلکل ویخت پی نی شجرت المرداغ اونی تا ویده کی گی چه ایس پانا پکنی لپوما توتی ایس وصر نی شیطانم مریده ده سر ده خیر شایبام نشتا تش شر پک پروت ته لعنه الله یو مانعی خمخ که ذکر که چه شیطان ولی تابداری که دویم اللہ ده پلانت کرده اس نفر شرک فیلی وقالا ویلیو دے شیطان لا تخذنا من عبادکا خامقاز بنیسم سارا بندگانونا نصیبا مفروضا سبرخا مقرر کرشویم شاہ سے مانا کی شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ چھ غیروں کے لیے نظر و نیاز دلوا دوں گا دا نور دا پارا با پی منخت کوما دی با دا بلچا پا نو منخت کی اوزان بانے میں بالکل عیسا اغا فرس کڑی نصیبا مفروضا فرد و واجب کے منگا فرق مخ کے ذکر کرو سلو رمسی پارا کے ولو دلنہم دا اس وضاحت تیر آغی مخ کنے خبری چھ دے سنگا دا برخ رانی سی نصیب دا پارا وضاحت ولو دلنہم او خام خوابا گمراہی تا دیرا بلم پا عقیدکی دلالت دا عقیدے سر تعلق ساتی را بلم و دی گمراہی تا ولأمنينهم او وسوسه باشم ديتا ولآمرنهم او خامخابا لمسكم ديتا لأمنينهم خيالات بولا خرابهم لأدلنهم عقائد بولا خرابهم ولآمرنهم او ديتا با لمسكم فلا يبتكن آذان لنامي نو خامخابا دي سري بيا لا يبتكن سري بدي آذان الانعامي وگنا د زناورو پرې کوي بدی وگنا د زناورو الله مالوسی وی یہ خو بالکل د مننا غوږ کټ کی آیې اصل لغون تک خراب پکیو کی خو سه چلو کی یا پکې سوریو کی خدا د دې د پاره چې شیطان خوشاله شي دا کار وکي اذان له نام لا فریدا د انسانانو وګونو سره هم دا کار کړی دی اوس خو لک کار خشوي دی کله دلته کې دا فضل حق وزیر وزیر اعلی او کس شی وو په هغه وخت کې یو منبر وو د اسمبلی هغه وخت ته بالا پرته وو هغه شړل وو چې دا ته پکې لا سکے دا چې راغړ راغړ خلک بره دي باندو نه راته لوي لې سړی او بالا وې چولې وو سړی وو دا هم په دغه نظریه باندې او په دې پنجاب کې سیالکوټ دی باندو کې او اخوار پنجاب باز علاقو کے دا شادولا دا چوہا یا دیگی باز زنانا دونا کمک لیدی چھ بچے اوشی نا اغاغ ملنگانو لور کی ناغی ولا دا سر اٹھا کی دا چٹو گن تک دے جوڑ کی دا سی اگدی کی ولا پا ابتدا کے اچنگڑیان گن تک دے بیا کل گرزی را گرزی وڑو کے مخی یو غٹا کا پرائی دے اگی تو وکف کڑی چی دار آگی دا پار دی پل بچی تلبیس ابلیس کے ابن جوزی دی کری دی چی دس پومی چا عبادت کڑی دے ندا سے خلق پا کیوں مو چی ڈنبنے بچے بے پیدا شو نہ غیق کے بے انیس سر غن دستنے بے رواغ استلے پجون کے بے ابل آجون دے ہو ساو پا کے تکڑے رخ برابر بو او استنے بے پا کے ٹنبلے اس پا میتا بے قتل و خوشحال دل با چی اگاو پا دے طریقے سر چگے والے والے و مر بچن و خوشحال بچو چی رڈیر غٹ کارو شو دا سے دے شیطان کرتبو ندی قسم قسم کارو نبکی کل کل پا کے آوازو مو کی ابن تیمیر رحمہ اللہ پتاوا کی دکلی دی آواز پا کیوں مو کی پھر تب آوازو کی کہ بس کا نور عبادت مکو و تب خلی شوے شیخ عبد القادر جیلانی چ ورت ویلو ایسا رکشا دا خو پیغمبر دا پارم دا حکم نو اعتماد ته شیطان ہے نو شیطان او مختلف طریقو سرا خلق گمراہ کی خود دو نہ دا جے سوک سنگئی نہ شیطان یا غشانتی کہ یوتن وی شیخ الحدیث مان شیطان شیخ الحدیث تے اکاغوی ز شیخ القران مان شیطان شیخ القران دے اکاغوی ز زمیندار مان شیطان زمیندار دے چھ دے سنگا دے اکا شانتے غلے تلبیس ابلیس پا دے موضوع بان ابن جوزی دی کلے دے او پا قسم قسم طریقو سر اغی رازی دا حدیثو دا پار جدا رنگ دا فقہ والو دا پار جدا رنگ دا تصوف والو دا پار جدا رنگ دا دے وجنا جامع بیان العلم و فضلہی کے علامہ ابن عبدالبر لکلی دی دا غی اردو ترجمہ موشوی دا چھ دا ہر چا شیطانان شتا وكل شياطين العباد ضعيفه وشيطان اصحاب الحديث مريد دا پکے شیطان مریدا دے وكل شياطين العباد ضعيفه دا نور بندگان شیطانان ل کمزوری دی او دا اصحاب الحديث محدثین دی دا غی غڈر خطرناک ذکر چے اوچت کار کی کنا دا حدیث خدمت خلوی خدمت تے محدثین خڈر اہم کار کی نا پا شیطان ور پس شوی دین پئی کہ قسم قسم گوتے وخی فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم او خامخا زبديتا خودنكما زمانه بسبق زكي نس چل بكي فلا يغيرن خلق الله نو خامخا بدي بدلي خلق الله اي پیدائش د الله د الله ور کڑے شوی شکل د الله ور کڑے شوی دین دوڑ مانی سوی دی دین د الله د عبد الله ابن عباس مانا را فوز الکبیر کم شاہ ولی اللہ وی دین دا اللہ دا سے فلا یغیرن خلق اللہ اللہ چے ولکم شکل ورکڑ دے پائے کے با دے تبدیلی کی اگے کے با آخوا دے خوا کی بیار ابن زید قول مفسرینو دے دے کے نقل کڑ دے چے یو سڑے دے او دا غا کار دا دے چے دا خود پیخی کی دا ای غن تک جامعی واچی دا غن تک دا خود غن تک خبری کی دا پا کم راضی پلے یغیرن خلق اللہ رضانے خورکے جوڑا کڑی دا کڑرامت کی کار سکی او دا خود غنطا کی جامعی یہ دی بیا یو بلا مسئلہ دے دے مفسرین ذکر کی چھ دا زناور خسی کول پلے یغیرن خلق اللہ کے راضی ہو کن راضی او دا اغی وگون لکٹ کول دا پا کے اس راضی دا دیر پار چھے منفعت و پکشتا یا خواہش پک راولی دائرہ پار دا سکی نوی چنہ دا ٹکنری دا اوم پا دے آیت کے شامل لی چے فلا یغیرن خلق اللہ ہاں یو خبر اکڑی دا چے دا زناور چلی دا دی خسی کول بعض علماء کرام جائز گن لی دی چے کل سا پیدا پکشتا یا سربیگی یا بل سا پیدا را دیتا جمہور علماء وی چلا با اسب ہی خیر دے باقی نشترے او دا زمیندار بازی کیوں دا سے بیا داغ لگا ولو دا سنگری سارویلا بغیر دا مخنا پا بل زیبانے کا داغ سارویلا دا علاج را پارا لگی ناغس ہی پا دے کے بیا نبی علیہ السلام فرمائی لی فلیغیرن خلق اللہ کے لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات والمتفلجات للحسن دا طول المغیرات دا اللہ دا خلق دی پا آگے خضو باندے لعنتو چیغی خال لگی خپل لگی یا بل لگی چرا دیکھو چی اسو خالون دلو لگو ما یا پاغ خود باندے لانتو چیغی دا خپل روزے اگا اخلی داخلی نریکیے دا طول پا دیکھ را دی فلیو غیرون خلق اللہ خال لگول پا کم رازی او دیده دام مفسرینو اغا ذکر کردی دی چه ده گیر خرول دا سلیل ناجائز دی ذکر چه دام فلیو غیرون خلق اللہ کی رازی اللہ والا گیر ورکڑی دکا کوسے پیرا کرو بیا بخپاو او اس ددان نک پا زور بانے کوسا جوڑی نو پلا یغیرون خلق اللہ کے دام رازی بلکہ کچھتا یو خزی یو ڈک دویرا خطری نائے کے علماء کرام باس کی چیل پکار داری چی دغد امن لرکی یو مسئلہ دیدے ذکر کی کر چاش پا گوتی پینزو گوتی ری کنا آخو دا ٹولی پینزو پا دیش پا گوتی دیر اش پا گم گوتا کٹ کی نو دا پلا یغیرون خلق اللہ کے رازی ہو کنا نہ پال آسان خود نہ کٹ کی قدرت تکلیفی سے ضرری سے سر لگی او دے اگر غریب پورا سے نش کو لے دڑ کی سے بلم سرے نہ فلا باس بنزعها عند ابي جعفر بیا بعد علماء کرام دا وی دی چورتا اجازت چ دینا غشتا دا عام کا ایت فلا یغیرن خلق اللہ دین بم نہ بدلے او دا اللہ درکڑے شکل بم نہ بدلے حلال تب حرامم نہ وے او حرام تب حلالم نہ وے کدا کین و من یتخذ الشیطان ولیا اگر چا چونی سے شیطان دوست بے اللہ نہ فقط قدر خسران مبینا پتا کی سر دیتا وانی شو پتاوان پتاوان خار سرام یعدهم ایجنڈر شیطان یو ایجنڈا بے سورہ بنی اسرائیل کے راشری واستفزز من استطعت منهم بصوتک ایو ایجنڈے دار یعدهم وعدے کوی دی سرام باطل باطل وعدے تفسیر قرطبی کی دی ورتوی مال برت ملاوی گی پدے طریقہ جا برت ملاوی گی ریاست بہت دت ملاوی گی باس بادل موت نشتا چیزو مڑی چو خبر ختم شوا یعدہم دا عقیدے سر تعلق ساتھی عقائد بولا خرابی ویمنیہم امیدون با چوی دیتا خیالات وما یعدہم الشیطان وعدے نکوی دی سر شیطان الا غرورا مگر ددو کے شیطانان چی سونا دا وعدے کڑی دی خلق سر اسی نپور کی دوکی کی اولئک ما واهم جہنم دا بیان دے خسران فقط خسر خسران مبینا خسران مبینا دی تو وی چی جہنم تلاڑ دا کسان زیر دی جہنم دے ولا یجدون عنها محیسا او نب ممیدی عنها دا دینا محیسا زیر تیختیم والذین بشارت آ کسان چی مانی راوڑ دے عمل کبھی نیک سمرا فیدہ بیسی دا قوت اعتقادی او دا عملی را سمیدو نرستو سنت خلو ام زرد چوردن نب کم دی جنات ان داد جنتن تا چ بئی گلان در دین نورنا اوسی او پرے کا ہمیشہ وعد اللہ حقا وعد اللہ رشتنے و من اصدق من اللہ قیلا او سوق دے دیر خیستا دا اللہ نہ پوے نا کہ ان اصدق الحدیث کلام اللہ د ٹول نہ خیستا خبر دا اللہ پ کلام کی دی رشتنی خبر دی و من اصدق من اللہ قیلا و من اصدق من اللہ حدیثا لیسا بے امانی کوم ندے دا کار دا دینو ستاسو پا امیدنو لیسا بے امانی کوم ندے دا دین دا کار بے امانی کوم ستاسو پاردوگانو دا